Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur. Önce Sağlık programına hoş geldiniz. Ben Ayşegül Tözeren, daimi destekçimiz Sayın Suha Oğuz Ertem'e de çok teşekkürler. Teşekkürler hiç demediğimizi düşündüm adını duyunca. Bu programda Selim Badur yer alamayacak, yurt dışındaki bir toplantısından dolayı tam da toplantı bu saate rastladı. Konuğumuzsa dinleyicilerimizin de çok sevdiği bir konuk, Profesör Doktor Gökçen Orhan. Hep bizim yaptığımız programları bir kez daha dinlemek istiyorlar. Konuğumuz doğrusu bizi COVID döneminde de özellikle kardiyovasküler riskler konusunda bilgilendiren çok değerli bir hekim, çok değerli bir kalp ve damar cerrahı uzmanı, profesör. Yani hem sahada hem akademisyen ve bize bir gün kalp naklini anlatmıştı. Dinleyicilerimiz onda büyük bir büyülenme yaşamışlar. İşte o hekim, o meslektaşımız, o hocamız tekrar konuğumuz bizim. Gökçen Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizinle tekrar mutlu olmak, birlikte olmak çok mutluluk verici. Umarım keyifli bir sohbet yaşarız. Muhakkak. Son programımıza baktım. COVID-19'un kardiyovasküler risklerini konuşmuşuz ve şöyle bir başlık atılmış bizim konuşmamızdan hep. COVID kalbimizi kırdı diye. Biraz onları konuşacağız. Hem başka şeyleri konuşacağız. Ama tabii kardiyovasküler riskleri yani kalp hastalıklarını konuşmamız gerekiyor. Biz 2020 yılından beri COVID-19 salgınını konuşuyoruz. Her gün ölüm listeleri yayınlanıyordu. Bunlarla dehşete düşüyorduk. Fakat sessiz de bir salgın var. Kalp hastalıkları. Kalp hastalıklarından ölüm hiçbir hastalığa benzemez şekilde çok yüksek. Eğer bunlar her gün yayınlanıyor olsa herhalde herkes bu konuyla ilgili inanılmaz bir dehşet yaşardı. Ama sessiz bir salgın var. Bu konuda görüşleriniz neler? Sizce çok önemsemiyor muyuz görünür olmadığı için bu riski? Şimdi COVID-19 salgını biliyorsunuz hayatımızı alt üst etti. Bütün yaşamımızı yeniden yazmamıza neden oldu tabiri caizse. Önceliklerimiz değişti, geride olanları öne aldık, önde olanları arkaya aldık. Yaşama başka bir yerden bakmaya alıştık. Ama şu anda farkındayız ya da değiliz, üzerimize başka bir pandemi geliyor tüm dünyada. Ama ülkemizde bu pandemi çok daha, emin olun, sert geliyor. Şimdi Türkiye'de benim verilerim değil bunlar. Sağlık Bakanlığı'nın verileri. Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı bir araştırmaya göre Türkiye'de kalp ve damar hastalıkları hızla artıyor. Bunun birçok sebebi var ama bu sebeplerden bir tanesi bizim genetik yapımız, ikincisi yaşamsal olarak artık yavaş yavaş kendimizi daha kabuğumuza çekmemiz. Covid bunu daha da tetikledi. Şimdi 2030 yılında kalp damar hastalıklarından ölüm oranı erkeklerde bugün itibariyle sahip olduğumuz ölüm oranının yaklaşık 2 katına çıkacak. Bu bir pandemi değil de nedir? Kadınlara gelirsek, kadınlarda durum daha da kötü. Bu Sağlık Bakanlığı'nın verileri. 2030 yılında beklenilen ölüm oranı kadınlarda kalp damar hastalıklarından yaklaşık 3 kat daha fazla. Peki bunlar için tedbir alıyor muyuz? Evet aslında alıyoruz ama sağlık sisteminin içinde aldığımız tedbirler buna yetmiyor. Bizim değişmemiz gerekiyor bu pandeminin altında kalmamak için. Artık hepimiz kabul etmeliyiz ki Türkiye'de kalp damar hastalıkları ciddi bir sorun, hem günümüzde hem de gelecekte. Gerek erkekler için, gerekse kadınlar için. Eskiden hani şöyle bir yaklaşım vardı: kadınlar kalp krizinden korunur. Artık böyle bir şey de yok. Kadınlar da en az erkekler kadar risk altında. Bence bunun en önemli sebebi, gerek kadınların gerekse erkeklerin doğadan daha kopuk, daha sedanter, daha masa başında yaşaması, sigara, alkol gibi şeylere daha çok yönelmesi. Hele ki pandemiden sonra en önemli unuttuğumuz şey ruhsal olarak kendi içlerine kapanmaları. Şimdi ruhsal olarak kendi içimize kapanmamız kalp hastalığını etkiler mi? Bunu isterseniz biraz sonra açarak konuşalım, nasıl etkiliyor. Ama bütün bunların hepsini birleştiğinde üzerimize bir çığ geliyor. Altını bir daha çiziyorum. Türkiye'de üzerimize bir çığ geliyor. Bu çığı durdurabilmek artık çok mümkün değil, ama en azından kontrol altına alabilmek belki mümkün olabilir. Evet, tabii hani tedavi edici hekimlik bir yanda, o sizin tarafınızda, bir de koruyucu hekimlik var. Koruyucu hekimlik bakış açısından baktığımda işte bu türlü bu kadar tehlikeli hastalıklar, risk içeren hastalıklar, kanserler hemen aklımıza gelir. Kanserlerle ilgili ketemler kuruldu. Koruyucu hekimlikte neler yapabiliriz diye baktık. 40 yaş üstü kadınların meme ultrasonu, mamografi, erkeklerin PSA tetkikleri, 55 yaş üstünün kolonoskopisi, kolon kanserine karşı, hep böyle koruyucu hekimlik önerileri hani ezbere sıralayabiliriz hekimler. Peki, kardiyolojide koruyucu hekimliğin hiç mi yeri yok? Sadece hasta olduğumuzda mı kardiyoloğa gitmeliyiz? Kardiyolog hocamız, belki sizin de hocanız olmuştur Gökçen Hocam, Taner Gören'le yaptığımız sohbetlerde o diyor ki hipertansiyon vakaları diyor genellikle belirti verdiğinde değil, tarama amaçlı tansiyon baktığımızda daha net veriye ulaşırız diyor. Aslında bir hani kontrol, kardiyoloji muayenesi öneriyor anladığım kadarıyla. Kalp damar cerrahisi tarafından sorayım. Bu işin koruyucu hekimliği hiç olamaz mı? Şimdi bu işin koruyucu hekimliği olur. Kesinlikle olur. Özellikle risk faktörleri yüksek insanları belli parametrelerde tarayarak biz kalp ve damar hastalıklarını çok önce yakalayabiliriz. Bundan bir 3-5 yıl öncesine kadar ateroskleroz denilen kalp ve damarın sertleşmesi ya da hastalanması geri dönüştürülemez olarak nitelendirilirdi. Artık biliniyor ki geri döndürmek bile mümkün. Ama kalp ve damar hastalıklarındaki en büyük problem sizce nedir? İstediğiniz kadar tarayın, sonuçları bulun, onlardan korunmaya çalışın. Sihirli Matrix'teki gibi size iki tane uzatılan hap yok. Hangisini içersin, seç, oradan devam edin. Kalp ve damar hastalıklarıyla iyi geçinmenin, ötelemenin, uzak durmanın yolu yaşam tarzımızı değiştirmekten geçiyor. Ama en kötü alışkanlığımız, hiçbirimiz yaşamımızdaki tarzımızı değiştirmek istemiyoruz. Popüler kültürde de size yaşam tarzınızı hiç değiştirmeden bir sürü diyetler sunuluyor. Bir sürü işte alternatif tıp yöntemleri sunuluyor. Bir sürü adlarına modern tıp denilen yeni nesil bütüncül hekimlikler adı altında yanlış yaklaşımlar sürüyor. Burada şöyle bir mesaj çıkmasın. Koruyucu hekimlikten ya da hastalanmadan tedavi olmaktan kastetmiyorum. Popüler bir kültürün insanlara sunulmasından bahsediyorum. O popüler kültür ne diyor? Boş verin ya şu yaşam tarzı değişikliğini. En önemli şey genç kalmak. Genç kalmanın yanı da milyon tane hap içmek. Bir sürü şey yapmak. Bir takım yapay maddeler almak. O sizden iyisi yok. Maalesef kalp ve damar hastalıkları böyle ilerlemiyor. Eğer bence ülkemiz böyle devam ederse sağlıkta, çok yakın bir gelecekte, çok güzel yüzleri olan bir sürü kalp hastamız olacak. Bilmem doğru ifade edebildim. Evet, ben mesajı aldım. Umarım seyircilerimiz de almıştır. Evet. Yani bence oturup kalkıp biraz bu kardiyovasküler riskleri birçok şeyden daha çok konuşmamız lazım. Ama evet, popüler kültür buraya gitmiyor. Çok acı ama bir estetik cerrahla bir kalp damar cerrahını aynı programa çıkarttık. Herhalde estetik cerrah biraz daha ilgi çekici oluyor. Ama böyle bir sorun var ve biz sanıyorum daha çok program yapacağız. Dilerim önlemler alınır ama şimdiye kadar hani çok da ciddi bir önlem alınmadı. Ayşegül Hanım, çok özür dilerim. Yalnızca herhangi bir sporla uğraşarak ya da bunu geçtim, kendiniz için günde yarım saat düzenli her gün yürüyerek kalp ve damar hastalıklarından %60 oranında korunabileceğinizi, inme geçirmekten %40 oranında korunabileceğinizi, kronik nörolojik hastalıklardan %30 oranında korunabileceğiniz. Eminim siz hekim olarak biliyorsunuz ama insanların çoğu bilmiyor. Bakın, basit bir tedbir, yalnızca yürümek. Hayat tarzımızı değiştirmediğimiz sürece, beslenmemizi değiştirmediğimiz sürece, yaşamımızı hareketli hale getirmediğimiz sürece, stresle başa çıkmayı öğrenmediğimiz sürece, doğru beslenmeyi uygulamadığımız sürece maalesef ki bunların hiçbirini yapamayacağız. Yaşam tarzını değiştirmek hiç kolay bir şey değil. Çünkü insanlar alıştıkları gibi yaşamak istiyor. Aslında bizim alıştığımız dediğimiz şeyler bizim doğal yaşamımız değil. Bize sunulan popüler kültürün yaşam tarzıdır. Evet, bu bir çığdan bahsettiniz. Aslında tabii burada çocuklara da bir bakmak gerekiyor. Çocukların fast food gıdalarla bu kadar hemhal olduğu bir dönemde tabii o çığ büyüye büyüye geliyor diye düşünüyorum. Belki bizden sonraki kuşaklar daha da olumsuz bir durumla karşılaşacaklar. Çünkü bizde de aslında fast food vardı ama şu anda bir yaşam şekli oldu fast food. Dilerim bununla ilgili de beslenme de sanıyorum başka bir büyük risk faktörü kardiyovasküler hastalıklar için. Kesinlikle. Bir de bunun üzerine pandemide bu çocukları biz eve kapadık. Evet. Hareketsiz bıraktık. Şu anda bence obezite yeni nesil çocuklarımızın arasında bir salgın durumunda. Evet. Bizim bunları o yaştan itibaren değiştirmemiz lazım. Kalp ve damar hastalıklarının başlangıcı doğumumuzla başlıyor. Yaptığımız beslenme ile, hareketimizle, çevre faktörleriyle değişiyor bu süreç. Genetiğimizi değiştirme şansımız yok. Anne babamızı değiştiremeyiz. Anne babamız kalp hastasıysa, ailemizde kalp hastası yükü varsa biz de kalp hastası oluruz. Doğuştan getirdiğimiz bir takım kalp hastalıkları riskimiz, enzim eksikliklerimiz varsa değiştiremeyiz. Ama epigenetik dediğimiz gerek çevre faktörlerini, gerekse yaşam tarzımızı değiştirmek bizi sağlığa götürecek. Evet, bu programın Gökçen Hocam bir başka özelliği var. Türk Tabipleri Birliği Kültür Sanat ve Edebiyat Kolu'ndan, Doktor Ali Özyurt Kültür Sanat ve Edebiyat Kolu'ndan arkadaşlarımız sizler için, sizin için şarkı seçtiler. Tabii dinleyenlerimiz için de. İlk şarkımızın anonsunu yapmak istiyorum. Hem yazar hem patolog bir arkadaşımız seçti bu şarkıyı. Mehmet Uhri seçti sizin için. Hemen söylüyorum. Vargas'tan La Llorona'yı seçti sizin için. Bugün biraz kadınlara şarkıları çalacağız. İkinci şarkımızda da, ikinci anonsumuzda da niye böyle kadınlara çalıyoruz? Onu da söyleyeceğiz. Evet, Türk Tabipleri Birliği Doktor Ali Özyurt Kültür Sanat ve Edebiyat Kolu'ndan arkadaşlarımız bugün şarkıları seçtiler. Doktor Mehmet Uhri'ye çok teşekkür ederiz, hem yazar hem doktor arkadaşımıza. Ama Doktor Ali Özyurt sizin sanıyorum mesai arkadaşınızdı, değil mi Gökçen Hocam? Evet, hem mesai arkadaşımdı hem de asistanlığından beraber çalıştığımız bir dostumuzdu. Kendisi biliyorsunuz şanssız bir hastalıkla hayatını kaybetti. Çok uzun yıllar savaştı. Ama yaşadığı dönem içerisinde her zaman pozitif olmayı başaran, her zaman edebiyatla, sanatla iç içe olan, tabiri caizse iyi bir insandı. Hani ruhu şad olsun. Bu vesileyle de onu anmaktan ben çok mutlu oldum. Evet. Bizim de çok sevdiğimiz, çok değerli bir kişi, can dostumdu benim de. Anmış olalım, bir selam gönderelim ona. İnteraktif bir programımız var, sorular geliyor. Bir soru soracağım, ardından aslında konuşmak istediğimiz konuya ilerleyeceğim. Gazeteci yazar Ceren Kumbasar soruyor. Aniden kalp krizinden ölen çok insan var. Babam da 39 yaşındaydı öldüğünde. Bunu engellemek için sadece check-up yeterli mi? Sanıyorum bir de yaşam şekli değişikliği önerdiniz. Başka bir özel tetkik falan yaptırmasına gerekir mi bu insanların? Eforlu EKG çektirmek falan gibi veya eko yaptırmak gibi. Şimdi inanın Ceren Hanım'a çok teşekkür ederim. Hani benim en nefret ettiğim şey bir sunumda "Aa ne kadar güzel bir soru" sözüdür. Her soru güzeldir ama bu soru gerçekten çok kıymetli. Genç insanlarda özellikle masa başında çalışan genç insanlarda kardiyak ani ölüm nasıl gelişir? Kısaca bir özetlemeye çalışayım size. Eğer doğuştan getirdiğiniz bir kalp hastalığınız yoksa, sizin damarlarınız, koroner damarlarınız yavaş yavaş genç insanlarda tıkanmaz. Yüksek kolesterollü beslendiğinizde, sigara içtiğinizde, yüksek tansiyonunuzun farkında değilseniz, hareketsiz yaşıyorsanız, genetik olarak altta yatan bir yükünüz varsa, sigarayı çok fazlasıyla tüketiyorsunuz söylediğim gibi ya da başka bir madde tüketiyorsanız, küçük kolesterol plakları, kalp damarlarımızı besleyen koroner damarların alt tarafında birikmeye başlar. Bunların üzeri, hani yumurtaları soyduğumuzda dışında ince bir zar vardır. Aynen o zar gibi bir zarla kaplıdır. Siz ağır bir yemek yediğinizde çok sinirlenip yüksek tansiyona karşı karşıya kaldığınızda ya da kalbiniz gereğinden fazla hızlı atmaya başladığında yani taşikardiniz olduğunda bu kolesterol plaklarının üzerindeki o zar aniden yırtılır. Tıkama yapmazlar bunlar. Aniden yırtılır. Yırtılınca devreye pıhtı girer. Çünkü o yırtığın içerisindeki kolesterol plaklarını vücudumuz sanki bir yeri kesilmiş gibi algılar. Nasıl vücudunuzun bir yeri kesildiğinde hemen orada pıhtı oluşuyor. Düştüğümüzde dizimiz kanadığımızda pıhtı oluşuyor. damarımızın içinde de pıhtı oluşur. Ve bu oluşan pıhtı o damarı tamamıyla tıkar. Genç hastaların en büyük şanssızlığı, o 30'lu yaşlar, 40'lı yaşlar, 50'li yaşlara kadar olan hastaların şanssızlığı, tıkayıcı damar yavaş yavaş orayı tıkamadığı için yan yolları açık değildir. Birdenbire ana yol bloke olur, kalpte çok ciddi hasar olur. Hele bir de ritim problemi üstüne ekleniyorsa ani ölümle karşılaşırız. Şimdi bunlardan korunmanın yolu nedir? 1. Tansiyonunuzu kontrol etmek. 2. Yüksek kolesterolle mücadele etmek. Beslenmeyi değiştirmek, hareket etmek. Sigara içmemek özellikle. Tarama testiyle bunları engelleyebilir miyiz? Kolesterolünüz yükselse, yüksekse düşürebilirsiniz. Tansiyonunuzu kontrol altına alabilirsiniz. Ama çekeceğiniz BT anjiyolar, çekilecek anjiyo hiçbir tıkayıcı damarı orada göstermez. Kolesterol plağını gösterebilir size ama onun da ne zaman yırtılacağını bilemezsiniz. Bakın, kalp hastalığından korunmanın yolu kendinizi özenmenizden geçer. Bu hayatta sizden daha önemli hiçbir şey yok. Sağlığınızdan daha önemli hiçbir şey yok. Kendinize özenerek bu ani kalp krizinden genç yaşında kurtulabilirsiniz. Korunabilirsiniz. Başka yolu yok bence. Onun dışında yapılan hiçbir test bilimsel olarak sizin ani kalp krizi geçirmeyeceğinizi göstermez. Efor testi genç hastalığı özellikle hiç ama hiçbir şey vermez. Siz kendinizi özeneceksiniz. Bilmem sorunun cevabı olabildi. Çok güzel oldu. Gökçen Hocam, Refik Saydam'da ders dinliyor gibi oldum. 24 yaşıma geri döndüm hocam. Ay ne güzel. bir de kendimizi üzmeyeceğiz herhalde bu kalp hastalıklarına yakalanmamak için. Şimdi girelim şu konuya. Yani gerçekten çok üzülüp, çok depresif olup, çok moodu düşük olup, yani kalp hastalarında risk artıyor mu? Çok depresif olup, hayatından hiç memnun olmayıp, evinden, işinden. Bu gerçekten hani filmlerdeki ve kitaplardaki gibi kalp hastalığında riski arttırıyor mu? Şimdi bunun cevabını iki türlü vermek lazım. Bir tanesi, bilimsel karşılığı olan kırık kalp sendromu diye bir sendrom var. Özellikle genç bayanlarda bu çok sık. Altını çiziyorum, kırık kalp sendromu hastalığına sahipseniz genç bir bayansınız. Ben eminim şimdi bizi dinleyen kadınların çoğu, ah ne güzel genç kadının kalbim çok kırık diyecek. Şimdi kırık kalp sendromu şu, psikolojik olarak etkilendiğinizde kalbinizin kasılma gücü bir nevi düşüyor. Ve kalbiniz normal bir şekilde kasılmak yerine kardiyomiyopati dediğimiz kasınızın kasılma gücü bozuluyor. Ciddi duygusal ya da fiziksel bir gerginlik sonucu oluşan bu durum kadınlarda az önce söylediğim gibi erkeklerden daha fazla görülüyor. Sevgiliden ayrılma. Duygusal ya da fiziksel şiddette kalma. Ani bir ölüm sevdiğiniz insanın, aldatılma, yaşanılan travmalar, şoklar, stres, derin depresyon, bazen de çok aşırı sevinçli bir haber almak bu kırık kalp sendromuna yol açabiliyor. Burada salgılanan stres hormonları, kandaki mutluluk hormonu olan endorfini aşıyor, kalbin çalışmasında anormallikler görülüyor. En sık ne görülüyor? Kalp çarpması, nefes darlığı, göğüste sıkışma, ağrı. Tipik olarak da böyle kalp aynen kırıkmış gibi gözüküyor ekokardiyografide, yani kalbinizin ultrasonunda. Tedavisi ne? Size çok ilginç gelecek ama antidepresanlar. Şimdi bunu bir kere de ayıralım. Bu kırık kalp sendromu. Literatürde yeri var. Ama gösterilmiş ki siz depresyondaysanız, Depresyon hastalarında kalp hastalıkları daha fazla. Ama tersi de geçerli. Siz kalp hastasıysanız, o ana kadar yapabildiğiniz birçok şeyi yapamadınız. Yaşam tarzını değiştirmek zorunda kaldığınız için de kalp hastalarında depresyon daha fazla. Şimdi buradan sorulması gereken soru şu. Klasik soru. Tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan çıkar? Kalp diyor ki, vallahi diyor, ben diyor ruh sağlığımdan etkilenirim. Ruh sağlığını da bozarım. Ben işimi yaparım giderim. Şimdi burada önemli olan, tekrar altını çiziyorum. Beden sağlığımızla ruh sağlığımızı bir arada tuttuğumuz oranda hem kalp sağlığımızı hem de ruh sağlığımızı koruyabiliyoruz. Ve şu anda dünyada siz de biliyorsunuz ki hepimiz topraktan, doğal yaşamdan koparak kentlere yerleşiyoruz ve bu gittikçe artıyor. Adına da bunun modern yaşam diyoruz. Akıllı evlerde oturuyoruz, çok steril ortamlarda oturuyoruz, doğadan kopuk ortamda çalışıp yaşamak zorunda kalıyoruz. Kabul edelim ki doğayla barışık olmamak müthiş bir stres kaynağı. Gerek çalışma, gerekse yaşam koşullarımız giderek artıyor. Sırtımıza yüklendiğimiz stres artıyor. Stres arttıkça kalbimize yük artıyor. Kalp hastalıkları arttıkça depresyon artıyor. Şimdi bu kısır döngüden nasıl çıkabiliriz? İşte bunu konuşmamız lazım. Ne yapabiliriz bunun için? Hep beraber koruyucu hekimlik dediğimiz yerde bu iki hastalıktan nasıl korunacağımızı konuşmamız gerekiyor. Gökçen Hocam, koruyucu kardiyoloji koruyucu ruh hastalığına göre, ruh sağlığına göre çok daha kolay gözüktü şimdi. Yani çünkü kardiyolojinin aslında koruyucu önlemleri biraz bireysel. Yaşam şeklinizi değiştiriyorsunuz, beslenmenize dikkat ediyorsunuz, yürüyorsunuz. Hani tabii onda toplumsal boyutu var. Bunlara imkanınız olup olmaması da o toplumun verdiği imkanlar. Ama ruh sağlığı da direkt toplumsal. Yani tek başına ne kadar mutlu olursanız olun, çevre etkenler o kadar önemli ki, yani koruyucu ruh sağlığı çok daha zor geldi şimdi bana. Tabii ki zor, ama şunu da bir kere daha açıklamak istiyorum. Hani bu anlattığım afaki değil, bilimsel altyapısını da söyleyeyim. Siz ani bir stresle karşı karşıya kaldıysanız vücudunuzda adrenalin hormonunuz artıyor. Adrenalin hormonu iyi bir şey. Size kalk savaş diyor. Kalbiniz daha hızlı çarpıyor. Hani hatırlayın, bir şeyden korktuğunuzda ya da savaşmaya niyetlendiğinizde, kavga etmeye niyetlendiğinizde kalbiniz çarpar. Tansiyonunuz yükselir. Hani savaşa hazır olursunuz. Bu vücut için iyi bir şey. Kısa süreli stres. Ama bu stres uzarsa, hele ki üstüne stresi tolere edememe hali olan depresyon eklenirse, vücudumuzda bu sefer kortizon gibi nörokimyasal başka maddeler salgılanmaya başlıyor. Bunların hepsi kalp üstünde negatif etkiler. Onun için ruh sağlığımız kalp sağlığımızla iç içe. Evet. Şimdi bir küçük şarkı arası daha verelim Gökçen Hocam. Hem de bu kalp kırıklığından bahsettik. Kalbimizi kıran bir olaydan sonra ayağa kalkan kadınlara adıyoruz bu şarkımızı. Doktor Nilüfer Benal bu şarkıyı seçti sizin için. Aslında şarkıda çok güzel gitar enstrümanı da çalınıyor, ama biz birazcık şarkıyı da kendiliğinden çıkarıyoruz. One Day Gary Moore'u seçti size Nilüfer Benal. Nilüfer Benal'ın da Unutulan isimli çok güzel bir romanı var. One Day'i de şundan dolayı seçti Nilüfer. Bir gün belki İranlı kadınlar da özgür olur dedi. Biz de bu şarkıyı hem size hem itiraz eden, itiraz etme hakkını kullanan İranlı kadınlara gönderiyoruz bir gün, one day. Ne güzel. Evet, sohbetimizi Profesör Doktor Gökçen Orhan'la devam ediyoruz. Kardiyovasküler riskleri tartışıyoruz. Kardiyovasküler risklerin insan psikolojisiyle ilişkisini konuşuyoruz. Kırık kalp sendromu meslektaşlarımızın da çok ilgisini çekti. Birçok kadın meslektaşım kendisine bu teşhisi koydu şu anda. Sürekli blink blink WhatsApp mesajı geliyor bana da. Peki bu kardiyolojik durumlar psikolojik, psikiyatrik hastalıklarla karışmıyor mu? Karıştığı durumlar yok mu? Nasıl ayırırız? Şimdi ben küçük bir şey söylemek istiyorum. Bir sürü meslektaşımız hani kendisinde bu hastalığı gördü dediniz ya, hatırlayın. Tıp fakültesinde de hepimiz okurken neyi okuyorsak o hastalığa bir yakalanırdık. Yani ondan hocalarımız çok bıkmıştı. Şimdi bir diğer psikolojik baskı altında görülebilen hastalık da aslında panik atak. Şimdi panik atak psikolojik bir baskı sırasında o baskının altında kalan kişinin hissettiği göğsünde sıkışma, yanma, batma. Hani halk arasında da bilindiği için tipik anlatırlar. Sol kola vuran ağrı, kolda uyuşma, çarpıntı, sanki göğüs kafesinden kalbinin fırlayacak gibi olması, nefes darlığı, terleme, ateş basması, mide bulantısı gibi belirtilerle koştur koştur büyük bir panik içinde, adı üstünde panik atak, acile başvurması ile ortaya çıkan durum. Bu kesinlikle kalp krizinden farklı bir olay. Hastalar kalp krizi korkusuyla hastaneye gidiyorlar. Ancak yapılan bütün tetkiklerini hiçbir sorun saptanamıyorsa, akla ilk gelmesi gereken durum panik atak olmalı. Bu durum ciddi bir psikiyatrik sorunun habercisi olabilir. Bu hastalardan mutlaka bir psikiyatri konsültasyonu istenmeli ve bu hastalar gerekiyorsa psikiyatrik yardım almalı, gerekiyorsa terapi görmeliler. Bu da bir başka boyutu. Yani şimdi farkındaysanız bir sürü hastalıktan konuştuk. Kalp hastalıklarının kaynağında ruhsal problemleri konuştuk. Çevre etkenlerini konuştuk. Kalp hastalığının kendisinin de hayatı bir takım kısıtlamalar getirip yaşam korkusu, ölüm korkusu nedeniyle ruhsal durumu bozduğunu konuştuk. Ben son olarak bu konuda şunu söylemek istiyorum. Bir insanın bedensel bütüncül sağlığı, gerek ruhsal gerek bedensel sağlığıyla iç içe geçmiş dişliler gibidir. Eğer bu dişlilerin bir tanesini zedelerseniz, eninde sonunda vücut dediğimiz o mükemmel makine bozulacaktır. Önemli olan kırılan dişliği doğru yerde fark edip elimizden geldiğince onu onarmayı becerebilmektir. İstediğiniz kadar mükemmel ameliyatlar yapın. İstediğiniz girişimlerde bulunun. İstediğiniz ilaçları kullanın. Kendinize ruhsal ve bedensel özenmedikçe, yaşamınızı sağlık yönünde değiştirmedikçe, maalesef kalp sağlığınıza kavuşmanız mümkün olmayacaktır. Hadi gelin bugün, bu program bir vesile olsun. Bizi dinleyen kaç kişi varsa, kendileri için en önemli şeyi yapsın. Önce kalplerini, sonra ruhlarını diyeceğim ama iç içe geçtiği için hem ruhlarını hem kalplerini aynı anda düzeltmeyi denesinler. Zaten kalbimiz, biliyorsunuz da Mısır'dan beri beynin merkezi gibi kabul edilmiş, bütün ruhların merkezi kabul edilmiş. Kalbimiz ve ruhumuz iç içe geçsin. Mutlu mesut yaşayıp gidelim şu hayatta. Şimdi almıştır bir düşünce bizim dinleyicilere. Bir haftada hayatımı düzeltebilir miyim? Biraz zor gibi. Hayır, bir haftada hayatları tabii ki düzelmeyecek. Ama biliyorsunuz ki bir şeye başladığınızda Doğru. başlamak o olayın %51'idir. Bugün başlayalım. Önümüzdeki süreç keyifli bir hayata dönüşsün. Kesinlikle. Bu ruh sağlığımızı düzeltmede sanıyorum edebiyatın da bir rolü vardır diye düşünüyorum iyileşmede. İkimizin de sevgili bir ortak dostu var, sevgili Berna Ergüntan. Şimdi ne kadar tuhaf diyeceksiniz. Bir küçük ortopedik travma yaşadı. Ben ona kitap yolladım. Bu da iyileşmenin bir parçasıdır diye Ben düşündüm. bunu biliyorum, kitaplarınızı yolladınız. Hatta kitaplarınızın ismini de biliyorum. Çünkü şu ana kadar herhalde ilk kez açıklıyorum sizin programınızda. Benim yeni bir projem var, yeni bir kitabım var. Romanım yakında bitecek. İlginç bir roman olacağına inanıyorum ve ben bunu büyük bir keyifle yazıyorum. Ben rica etmiştim. Sevgili Berna Ergüntan da beni kırmadı. Sağ olsun. Artık kitabımın editörü, artık değil yani, 3-4 aydır o. Birlikte çok güzel bir kitap için emek veriyoruz. Umarım büyük bir keyif yaşarız. Bittiğinde okurlarımızı da paylaşırız. Yok Kendisine de Gökçen buradan Hocam hiç sevgilerimizi, ipucu yok saygılarımızı mu? iletiyoruz. Ya yine bir neşter edebiyatı, yine bir ameliyat, yine bir ameliyattan sonrası bir ailenin yaşadığı, hafıza kaybının getirdiği ruhsal sorunları içeren, içinde bol miktarda aşk, sevgi, ihtiras olan değişik bir öykü yazmayı deniyoruz. Umarım sonu güzel olur. Sanki bunlar bir gün dizi olacakmış hissi var bende. Yani şimdi hani geçen seferki kitapta da bunu konuşmuştuk. Bundan çok iyi dizi olur da. Hayır, benim burada amacım gerçekten dizi olsun, çok satsın, az satsın değil. Benim ruhuma yazmak çok iyi Evet. geliyor. Sanırım kendimi tedavi etme yöntemlerinin bir tanesi o kitaba emek vermek. Ama buna emek verirken de yanınızda sizinle keyifle iş yapacak dostlarınızın olması, bunları paylaşacak insanların olması. Ama hepsinden önemlisi okurlarınızın size geri dönmesi çok mutlu ediyor. Geçen hafta ben bir imza gününde 500 kitap imzaladım. Herhalde bu kadar İnanılmaz. yıldır, bu kadar yıldır kalp cerrahisi yapıyorum. Bu kadar hasta elimden geçti. En az 20-30 bin. Ben bu kadar eğlendiğim bir dönem hatırlamıyorum. Öbür meslek tarafında. Çok teşekkür ederiz Gökçen Hocam. Biz daha çok program yaparız, çok konu konuşuruz diye düşünüyorum. Çünkü konuşulacak da çok konu var. Çok teşekkür ederiz. Son Ben çok şarkımız. teşekkür ederim. Son şarkımızda size kim armağan ediyor onu da anons edeyim. Doktor Fatih Balkan armağan ediyor size göz hastalıkları uzmanı. O da sizin için şu şarkıyı seçti ve tabii dinleyicilerimiz için Dalaras'tan Simeroni'yi seçti. Sizler ve dinleyicilerimiz için çok teşekkürler Gökçen Hocam. Çok yoğunsunuz biliyoruz bize zaman Ben çok ayırıyorsunuz. teşekkür ederim. Güzel hafta Ben çok sonları. teşekkür ederim. Size Çok de. te Tüm çok teşekkürler. dinleyicilerimize de sevgilerimi iletirim. Çok teşekkür ederiz. Evet, size Fatih Balkan'ın seçimiyle yalnız bırakıyoruz.